Mahmud müşriğinde. Bunlar Kabe'yi yıkmaya geldiler. Kur'an'da Fil suresi var. O konu içine girmeyeceğim. Yalnız şunu arz etmek istiyorum. Bu Ebrehe tabii kendisine güvenen bir devlet, Yemen devletinin başı kendisi. Mekkeliler bir kabile. Tabii bir kabile devlete savaşamaz. Ebre ordusuna gelince Mekkeliler hepsi dağlara kaçıştılar. Fakat Allah Teala Mevlamız Peygamberimiz ana karnında o anda onu hürmete Mevlamız onları da helak etti. Daha Kabe'ye yaklaşamadı. Hatta deve yürümedi, çöktü deve. Mevlam buyuruyor, ebabil kuşları deniz, Kızdeniz'den bilemeden geldiler. Her kuşun ağzında bir taş, nohut veya mercimek kadar iki ayaklarına taş. Atlar bunları. Bu taşlar, bunu Mevlam özel yaratmış taşları. Yani bir kimyası özelliği olan taşlar kime dokunursa delip geçiyor. İçlerini yakıyor, delip geçiyor. Helak oldu bunlar da. Şimdi bu olayı neye temas ettim burada? Bu olay ile Mekkeliler, Mekke'nin dışındaki bütün etraf kabileler yaşayanlar gerçekten tabi o zaman Kabe var. Kabe'nin Allah'ın kutsal evi olduğunu, buraya saldırılamayacağını, Allah'ın koruması altında olduğunu inandılar. Yani Mevlam bunu daha peygamber doğmadan Kabe'nin kutsallığını onlara ben kabullendirdi. Bu olay o kadar açık net oldu ki bunu herkes gözlerle gördü. Görmeyenlere sonra gelip gördüler bunları. Ölüleri, leşleri gördüler. Ve herkes Kabe'nin kutsallığını artık kabullendi bu olayla. Sonra tabi Peygamberimizin şimdi doğum gecesine tabi doğru geliyoruz. Şimdi o konuya girmeyeceğim bu akşam. Çünkü tabi sığmaz bu konu, bu gece sığmaz. İnşallah nasip olsa onu bir iki gün sonra pazar günü inşallah o konuya girerim inşallah. Şimdilik bu geceyle ilgili birkaç konu inşallah temas edeyim nasip olsa inşallah. Bu gece sevgili Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin doğum gecesi olduğu için gerçekten çok sevinmemiz gereken bir gece. Yani bu geceyi hatta günler önceden buna hazırlamamız gerekiyordu. Yani hiç olmazsa birbirimize telefonla olsun, işte mesaj olsun böyle çekerek bu geceyi tebrik etmek, bu geceyi canlandırmak, evimizde bu konuyu konuşmak, çoluk çocuğumuza bu konuyu işlemek, Peygamberimizi anmak, hatırlatmak, tanıtmak, bunları yapmamız gerekiyordu. Tabii bu konuda çok geri kaldık. Yani sevgili Peygamberimize layık ümmet olamıyoruz gibi geliyor bana. Ki Allah onu sevmiş Peygamber. Allah'ın Habibim buyurdu. Melekler aşık Peygamberimize. Dağlar taş aşık Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hatta mahşerde diğer peygamberler bile korkacaklar zaman gelecekte. Şu Allah onlara soracak. Ümmetimi kulumlar kullarımı diye. İşte elhamdülillah böyle peygamber ümmetiyiz. Sevgili kardeşlerim, ona tabi layık olmak, yani Peygamberimizin hayatını hikaye gibi dinlemek, bu yeterli değil. Tabi bilgimiz olması gerekiyor, tanımı Peygamberimize gerekiyor. Bilince, tanınca inşallah gönlümüzde ona karşı bir sevgi inşallah belir Rabbim izniyle. Ne yapmamız gerekiyor? Peygamberimizin izinden gitmemiz gerekiyor. Mevlam buyuruyor Ahzab suresinde Üsve-i Hasene Mevlam buyuruyor. Üsve-i Hasene tek örnek, en güzel örnek uyulacak tek şahıs, insan olarak Allah-u Teala bizlere Peygamberimiz adası gösteriyor. Gösteriyor. inancımızda, ibadetimizde, günlük yaşantılarımızda, her şeyimizde Peygamberimizi örnek almamız gerekiyor. Peygamberimize tam uyum bağlamamız gerekiyor. Onu sevmemiz gerekiyor. Hatta o kadar sevmemiz gerekiyor ki anadan, babadan, evlattan, nefsimizden, yani canımızdan çok sevmemiz Peygamberimize gerekiyor. Peygamberimizi bir almak için Peygamberimizi çok çok daha ne gerekiyor? Salavat-ı şerife. Allahümme salli ala Muhammed diye bunları da Peygamberimize çok okumamız gerekiyor. Peygamberimizin sünnetlerine tabi olmamız gerekiyor. Namazda, abdestte, yemede, içmede, her halükarda Peygamberimizin sünnetine. Bunu Peygamberimiz buyurmuş. Allah'ın Resulü buyurmuş. Bizim yararımız aslında. Uymamız gerekiyor. Ve yine buyuruyor Peygamberimiz, kendisi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kim ki insanların fesada gittiği zamanda men temese bir sünneti inde fesadı ümmeti buyuruyor. Ümmetimin ya da insanların fesadı. Yani bozulduğu zaman, ahlakın bozulduğu, insanların dinden, Kur'an'dan koptuğu bir zamanda. Kim ki benim sünnetime yapışırsa, men temesseke bir sünneti yapışırsa, onun için elhamdülillah 100 şehit sevabı var buyurmuşlar. 100 şehit sevabı var. Ne zaman? Şu zamanda. İnsanların böyle bozulduğu bir zaman böyle. Ahlak bozulmuş. Ne yazık ki hanımlar, kadınlar, kızlar yatak kıyafetiyle sokakta geziniyorlar. Artık konuşma, el etman dışında sarılmalar, şunlar bunlar. Haya kalkmadı. Haya imandan. Haya kalkmadı. İman tabi durmuyor Allah korusun. Tabi fuhuş, alkol, uyuşturucu artık okullara girmiş, öğrencilere girmiş bu dönemler. Öğrenciler hocalarına saymıyorlar artık, takmıyorlar artık. Takmazlar tabii ya. Bu eğitim sistemi veremiyor ki bir şey onlara. Mana yok. Yalnız geometriyle, matematikle, fizikle kimliği olmaz bundan. Onlar olmaz böyle şey. İşte Hristiyan dünyası da biliyor kimyayı, fiziği biliyor ama ahlakta çökmüşler muhtemelen. Ahlakta çökmüşler. Nesilleri köleniyor. Tabi de ayrıca bu şekilde böylece. Bu işte sevgili kardeşlerim, Peygamberimizin sünnetine hepsine tabi olmak, ama Peygamberimizin sünnetinin başına ne geliyor? İslam'ın tebliğ geliyor. Peygamberimizin ana görevi. Peygamberimizin neydi temel görevi? İnsanları kurtarmaya çalışmak. Tebliğ. İslam anlatmak, İslam'a davet muhteremler. Diyalog değil. İslam'a davet. İslam'a davet, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister putperest olsun, ister ateist olsun, kim olursa olsun. Ayrım yapmaksızın insanları İslam'a davet. Bir kısa anlatayım inşallah bununla ilgili. Büyük ulemalardan Muhammed bin Hatem Hazretleri vardır. Hem alim hem evlullah kendisi. O zat şöyle buyuruyor, muhtemelen şöyle buyuruyor. Mısır'da benim tanıdığım dostum bir kişi vardı diyor. Mısır'da. Bu kişi Peygamberimizin her yıl doğum gecesinde hanımla beraber mutlaka bir şey yapardı böyle diyor. Yani günüzden diyor evi temizlerler, toparlarlar. Artık elden geldiği kadar yiyecek hazırlarlar. Evine davet ederlerdi. Kim olsa olsun. Ayrım yapmaksızın, zengin, fakir, kim olsa olsun davet ederlerdi. Peygamberimizin her doğum yılı gecesinde diyor. Sonra bunları yedirirler, içirirler diyor. Karı koca beraberce. Ondan sonra ta evine tabi diyor, Kur'an-ı Kerim okulur diyor. ilahiler okunurdu. Peygamber çok sahabe şey getirilirdi. Onunla ayrılır cemaat. Bu diyor, dostumun diyor, bir Yahudi komşusu vardı diyor. Yahudi komşusu vardı diyor. Bu Yahudi gençti. Evlenmiş bu Yahudi. Tabi Yahudi, yine Yahudi bir kızı evlenmişler. Yine bir peygamber doğum gecesiymiş. Bu yeni gelen Yahudi bakıyor, komşu Müslümanlarda o gün bir telaş var. Temizlik var, şunlar bunlar var. Evini süpürülüyor, temizleniyor, sulanıyor, tapacak belge, ıslanıyor, temizleniyor, her şey yıkanıyor. Der ki akşam oluyor, akşam üzere gelenler, kalabalık, her insan evlerine geliyor. Kolesi'nden soruyor, Yahudi kolesi de. O gelin yeni, o eve yeni gelmiş. Diyor, ne var bu komşular diyor. Bütün gün bunlar diyor, temizlik yaptılar, koştular diyor. Bunlara yiyecekleri geldi, yemek kokuları, tatlılar, börekler kokuları geldi. Kalbi nedir bu? Kolesi gülümsüyor. Onların diyor peygamberlerinin doğum gecesi diyor. Onlar her sene böyle yaparlar diyor. Şimdi kadın merak ediyor, Allah Allah bu kadar peygamberlerini seviyorlar bunlar. Acaba ne yapıyor bunlar? Tabi sıcak memleket. Kadın oturuyor pencereye, camı açıyor. Hemen yakınmış komşuda. Onların tabi camı açık sıcak olduğu için okunan Kur'an seslerini duyuyor. İlahiler okunuyor. Peygamber'in sahabe şehre getiriliyor, topluca getiriliyor. Hep bu gibi güzel şeyler. Bu Yahudi genç hanım, yeni gelin, bunları dinlerken içine bir peygamberimizin sevgisi geliyor. Gönlüne birdenbire. Ama kolesi bir şey demiyor. Tabii dağıldıktan sonra cemaat buna kalkıyor, yatıyorlar. Yattığı gibi hiç konuşmuyor eşinle. Hiç kolesiyle konuşmuyor. Öyle kendi alimden dalıyor. Acaba o peygamber nasıl bir insandı acaba? Diye merak ediyor. Uyumuşlar tabii. Artık gecenin bir vaktinde bu genç hanım bakıyor çok nurlu. İnsanüstü melek gibi bir varlık kişi komşu evine geliyor ama yanında da arkadaşlar, sahabeler yanı var. Çok seviyor bu nurlu kişiyi. Rüya halinde koşuyor, gidiyor. Diyor ki kapıdaki olanlara, bu içeri giren zat kim o? O diyorlar, peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o diyorlar. Ya öyle mi? Öyle. Ah diyor, ben de onu seviyorum diye. Bu genç Yahudi kadar. Ben de onu seviyorum. Ona ben aşık oldum. Acaba içeri girsem beni kabul eder mi? Eder tabii diyorlar. Ama ben Yahudiyim diyor. E ne olsun o? Bütün insanlara kucak açıyor. Herkes Allah'a davet ediyor diyor. Kim olsa ol diyor. Tabi gir buyur diyorlar. İçeri giriyor. Bakır'ı oturmuş peygamberin bir yere. Oturmuşlar sahabeler. Ev sahibi de orada. Hanım da orada. Oturmuşlar. Peygamberle sohbet ediyor. Sanki asıl saadet. Yahudi hanım da yani kendini Yahudiyim diye kendini bir de aşağı görüyor. Böyle bir çok gerçekten böyle üzgün, kırık bir şekilde gönlü. Kenara çekip oturuyor. Peygamber'e bakıyor, gülümsüyor. Gülümseyince diyor ki, ya Muhammed diyor şimdi peygamberimize Yahudi genç hanım. Ben sana çok aşık oldum. O kadar seni sevdim. Acaba beni ümmete kabul eder misin beni? Peygamber diyor ki, niye etmeyeyim diye. Allah beni insanlara rahmeten gönderdi diye. Tabii ederim diyor. Otur diyor. Oturuyor. Peygamber buyuruyor ki, söyle bakalım diye kelime-i şehadeti. Hep beraber peygamberimize, sahabeler orada bulunanlar da, o genç hanım, Yahudi hanım da, o da orada kelimeleri de getiriyorlar. Hemen kadın uyanıyor. Uyanıyor ama kadın içi yanıyor. Yanıyor işte böyle. Yerler gökte sığmıyor. İşte bir aşkı resul, aşkı içerisinde ağlama başlıyor kadın. O kadar peygamber sevmiyor. Aşık olmuş cezbeye kadın. Ama yavaş ağlıyor. Kolesi uyanmasın derdi. Yavaş işin için ağlarken aklına geliyor. Ben herhalde Müslüman oldum. Peygamberimizin huzuruna Müslüman oldum. E benim eşim şu anda Yahudi. Acaba benim nikahıma bir zarar geldi mi şimdi diyor. Bu defa kolesinin tenini dokunmasın diye şöyle kenara çekiliyor. Ama işin için ağlıyor da. Meğersem kolesi o da rüyayı görmüş. O da etkilemiş o gece. Ama birbirine anlatmamışlar durumu. Kolesi o rüyayı görmüş. Kolesi de o da ağlıyor, uyanık ağlıyormuş o da. Şimdi Kolesi dönüyor bunu ağlayarak. Diyor ki hanımına, benden kaçma, kaçma benden diyor. Sen görünce ben de rüyayı gördüm diyor. O da orada bulunmuş. Ben de o rüyayı gördüm diyor. Ben de Müslüman oldum diyor. Öyle mi? Öyle. Hemen kalkıyorlar. Ne yapalım şimdi? Hemen bir duş alalım diye. Kocası biraz bir İslam biliyormuş. Hemen bir gusül abdesti alıyorlar. İki kez namaz kılıyorlar. Sabaha kadar hep Peygamberimizi hayalen hatırlıyorlar böyle. Hatırlıyorlar. Sabah oluyor, müftülüğe gidiyorlar. Biz de Müslüman olacağız diyorlar. Peki nasıl oldu? Anlatıyor durum böyle böyle. İşte gece rüyam peygamber gördük. Kirmiş yeri getirdik. Müftü diyor ki siz benden daha iyisiniz be diye. Siz Müslüman olmuşsunuz diye. Peygamberden siz manevi sahibesi olmuşsunuz. Ne mutlu sizlere diye. Müftü alan başlıyor bu sefer. Tabii tekrar orada kirmişle getiriyorlar. Elhamdülillah Müslüman oluyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala işte İslam ümmetine bu geceyi mübarek eylesin. O güzel Mevlam gönüllerimize peygamber aşkının sevgisini versin. Allah'a dönelim. Peygamberimizi sevelim. Peygamberimizin sünnetine sarılalım. Bu din İslam'ına sahip çıkalım. İnsanı kurtarmaya çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.